الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا رب بزبر في الدنيا حسنة دنيا ديرك دربر ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Evvelki haftalarda Fatiha'yı konuştuk, Fil suresini konuştuk, Kureyş suresini konuştuk. Bu akşam neye sıra geldi kardeşler? Maun suresini konuşmamız lazım. Er-ra'ytellezî diye halk arasında bilinen suredir. 7 ayettir Maun suresi. 7 ayet demek yarımşer saatten 3,5 saattir. Arkadaşlar 3,5 saat boyunca bana aitsiniz. Tabii ben kısaltmacı, özete indirgemeci bir adam olarak en kestirme yoldan size bunu bir saatte bir izinle sınırı aşmadan bir saat içinde ben bu işi bitireceğim. Her zaman olduğu gibi hanımlarınızdan fırça yemeyeceksiniz, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bir saat içinde bu işi bitireceğiz. Ondan sonra yatsımızı kılacağız, evimize gideceğiz. Sure Mekke'de inmiş olan bir suredir. Münafıklardan bahseder, mürailerden bahseder, riyakarlardan bahseder, yetimi itip kakanlardan bahseder, yoksulu doyurmayanlardan bahseder. Namaz kılanların vay haline der mesela. Böyle bir sure. Hepimize büyük dersler var. Allah ibret almayı, hayatımıza monte etmeyi nasip etsin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erâitellezî yukezzibu biddîn. Gördün mü o kişiyi? Gördün mü? Yukezzi yalanlayan, yukezzibu yalanlayan kişiyi gördün mü? Bu bir din. O dini yalanlayan kişiyi gördün mü? Allahü Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a bir sual daha soruyor. Tıpkı El-Emtara suresinde olduğu gibi gördün mü diye başlıyor. Fakat bu olay kendisinden önce değil. Kendisinin de vakıf olduğu, ortak olduğu bir olay. Bir şey ortaya çıkıyor ve bu sureyi Allahü Teala o olayın akabinde indiriyor. Giriş cümlesine Mevlamızın, dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Şu anda ülkemizde ve dünyamızda dini İslam'ı yalanlayan kişi ve kişiler var mıdır? Fatih'in fethettiği, Alparslan'ın fethettiği bu topraklarda bile dini yalanlamak şöyle dursun, dine küfreden insanlar var. İslam'a en galiz şekilde küfürler eden ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan insanlar var. Siteler kuran insanlar var. YouTube'a günlerini, haftalarını verip bir video ayarlayan ve bu video içinde İslam'a 100 tane küfür eden insanlar var. Bu topraklarda yaşıyor bu insanlar kardeşler. Aslı unutturulmuş, üç tanrıcı batının kölesi, fikir fahişesi haline getirilmiş yüz binlerce insan. Ve bunlar dini yalanlamak, şöyle dursun, dine küfür ediyorlar. Geçen hafta bir olay oldu ülkemizde. Onur yürüyüşü denilen bir mesele var biliyorsunuz. Eşcinseller artık eşcinselliğin hak bir dava olduğunu ve bunun çok normal bir şey olduğunu, yaratılıştan gelen bir şey olduğunu söylemek ve yaşamak şöyle dursun, Etrafa bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Mahalle baskısı yapıp siz de çok rahat bir şekilde eşcinsel olabilirsiniz. Bu mutluluğu, bu ayrı zevki siz de yaşayabilirsiniz, tadabilirsiniz diyorlar. Ve bütün sosyal medya sayfalarında milleti eşcinselliğe, ahlaksızlığa, ahlak çürüyüşüne sevk ediyorlar. Sevk etmeye gayret ediyorlar. Ve bunu yaparken de Hristiyanlığa küfretmiyorlar. Museviliğe küfretmiyorlar. Brahmanizme yahut da insan yapımı dinlere küfretmiyorlar. Sadece bir şeye küfrediyorlar. İslam'a ve Müslümanlara küfrediyorlar. Bu ülkede kimsenin Hristiyanlıkla ya da Musevilikle bir problemi yok. Herkesin, bütün İslam düşmanlarının problemi İslam ile. Bunların ana derdi İslam. Çünkü biliyorlar ki batıl davalarla, batıl dinlerle uğraşmaya gerek yok. Zaten miatlarını doldurmuş. Ama İslam hala güneş gibi 14 asırdan beri bozulmamış ve kıyamete kadar da bozulmayacağı için ellerinde bu kitap ve bu kitabın hayata, ete kemiğe bürünmüş hali peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bu din bozulmayacak. Dolayısıyla bizim buna saldırmamız lazım. Kurşunlarımızı boş yere atmamamız lazım diyorlar ve İslam'a küfrediyorlar. Konu hakkında, eşcinsellik hakkında yaptığım videolarım, yazdığım yazılarım, bunların tamamı ne kadar eşcinsel insan varsa bunlar paylaşmışlar. Biz böyle yaratıldık, bu Allah'ınızın suçu diyor. Allah'ınızın suçu. Yani Allah bunları eşcinsel yaratmış. Suçu kime atıyor? Allah'a atıyor. Arabasıyla 200'ü basıyor, arabaya oturmadan önce 3 duble içki içmiş, 200'ü basıyor, direğe bindiriyor, arabadaki diğer 3 arkadaşını öldürüyor ve diyor ki kader böyleymiş. Kader. İçkiyi içen sen, ibreyi 200'e çıkartan sen, duvara bindirip de 3 arkadaşını öldüren sen, sonra suçlu kim? Kaderi yazan Allah. İşte eşcinsellerin kafa yapısı da aynı bunun gibi. Tercihleri sen yapıyorsun, bir kadınla evlenmeyi köşeye atıyorsun ve bir erkekle beraber oluyorsun ve bunu sürekli yapıyorsun. Ve sonra ten işçisi oluyorsun, beden işçisi. Hayatını, bedenini erkeklere satarak kazanıyorsun. Ve buna onurlu bir davranış diyorsun. Tenini satmak ne zamandan beri onurlu bir davranış oldu? Sokak kadınlarının yaptığı işi, sokak dönmeleri de yapmaya başladı. Ve hayatlarını bundan kazanıyorlar. Ve buna meşru diyorlar. İslam'a küfrediyorlar, aşağılıyorlar. İçki haram mı hoca? Evet haram. Niye haram? Böyle mantıksız iş olur mu? Sen bu üzümün suyunu içiyor musun? İçiyorum. Sen bu üzümün pekmezini içiyor musun? İçiyorum. Üzümün kendisini yiyor musun? Yiyorum. Nasıl haram oluyor? Üzümün kendisini yiyorsan, bunların pekmezini, suyunu falan içiyorsan, şarap nasıl haram oluyor? Üzümün suyunun bekletilmiş hali. İçki nasıl haram oluyor? Nasrettin Hoca'ya bu suali soruyorlar. Nasrettin Hoca diyor ki, sen ineğin etini yiyor musun? Yiyorum. Sütünü içiyor musun? İçiyorum. Yoğurdunu yiyor musun? Yiyorum. Peki tezeğini niye yemiyorsun? Tezek de aynı inekten. Yesene. Mantık yürüterek İslam'ı çürütmeye çalışırsan, bir de bunu Nasrettin Hoca'nın karşısında yaparsan, döner tekmeyi basarlar. Tokat değil, Osmanlı tokadı falan, döner tekme bu. Direkt döner tekmeyi basarlar. İslam düşmanı adam, saldırıyor. Maalesef bunların sesi, kalabalık olan güruh biz olmamıza rağmen, bu ülkenin 1/4'ü bizim gibi milliyetçi, maneviyatçı insanlar. 1/4'ü azınlık, batıya teslim olmuş, batının efendisi olduğunu, dünyanın hakimi olduğunu, onların kölesi olarak yaşamak zorunda olduklarını söyleyen 1/4 azınlık, kemalist, komünist, eşcinsel, bilmem ne, hayvanist, garip istler. Bunların tamamı 1/4 azınlık bunlar ama sesleri bizden daha fazla çıkıyor. AK Parti 18-19 seneden beri iktidar olmasına rağmen dindar nesil projesini hayata geçiremedi. Bir proje vardı. En başında lideriyle beraber söylediğim, dindar bir nesil istiyorum, çok güzel bir şey. Bütün ehli sünnet hocalar olarak tasdik ediyoruz ve elimizden gelen ne varsa yardım etmeye hazırız. Elhamdülillah zaten bizim hayatımız bunun için geçti. Ücretsiz bir şekilde insanlara İslam'ı anlatıyoruz çünkü dindar bir nesil istiyoruz. Dindar nesil olmazsa, ahlaksız bir nesil olursa, ahlaki olarak çürümüş bir nesil olursa, batılılar gibi olursun. Bitmiş bir nesil. Yaş ortalaması 40, 50, 60. Her sokakta bir yaşlı evi var. Genç nesil bitik. Orduları paralı. Paralı askerler. Ücretsiz bir şekilde sırf vatanı korumak için kendini ölüme götürecek bir tane adamları yok. Dinsiz bir nesil yetiştirirsen böyle olur. Annelerine, babalarına küfrediyorlar. Evlilikleri 35-40 yaşında. Çocuk yapmıyorlar, köpek besliyorlar, kedi besliyorlar. Dinden uzak bir nesil, böyle bir nesil. Bizi de böyle yapmak istiyorlar. AK Parti ve kurmayları ne zaman ki dedi, dindar bir nesil istiyoruz, biz çok keyiflendik. İnşallah bunu başarırlar. İnşallah bizim önümüzü açarlar da biz de İslam'ı rahat bir şekilde aktarabiliriz, anlatabiliriz. Ve bu projelerini hayata geçirirler. Süper güç oluruz. Sahabe ve Osmanlı'da olduğu gibi. İktidar olmalarına rağmen şu ana kadar bunu gerçekleştiremediler. Allah yardım etsin, inşallah gerçekleştirirler. Ama sen iktidarsın ve bunu gerçekleştirmeye dair hiçbir adım atamıyorsun. Olayı ileriye götüremiyorsun. CHP, solcular yani Kemalistler, Batı'nın bizi yönetmesi gerektiğini söyleyenler. Bunlar muhalefet olmasına rağmen LGBT nesli projesini yerine getiriyor. Eşcinsel nesil, cinsiyet eşitliliği projesini yerine getirebiliyor. İslami bir idare, daha yakın İslam'a, İslami hassasiyetleri gözeten, Müslümanları daha kollayan bir idare yönetim başında hayata geçiremiyor. Burada muhalefet, ülkenin dörtte biri ve bunlar LGBT nesli projesini, herkesin eşcinsel, rahat bir şekilde eşcinsel olabileceği, herkesin hanımıyla, karısıyla beraber olabileceği, flörtün, zinanın, uyuşturucunun serbest olabileceği rahat bir ülke. Bunların da projesi bu. Bunlar bunu hayata geçirebiliyor, muhalefet olmalarına rağmen. AK Parti dindar nesil projesini hayata geçiremiyor. Allah-u Teala bu kadroya izan ve hidayet versin ve İslam'a biraz daha fazla eğilsinler. Yanılmayan kanunlara biraz daha fazla eğilsinler. Bakın bütün yaptıkları kanunlar insan yapımıdır. İnsan yapımı kanunlar hep arızalıdır. Hep bir yerden patlak ve arıza verir. Bundan kaçamazsın. Çağın ve zamanın değişimiyle beraber insanların ihtiyaçlarına karşılık bulamıyorsun ve kanun değiştirmek zorunda kalıyorsun. İnsan yapımı kanun bu demektir. Hep problem. Bu ise Allah yapımı bir kanundur. Çağlara hitap eder. Bakın 14 asır geçti. Bununla yaşarsan yine dünyaya hükmedersin. Bununla yaşamazsan yine rezil olursun. İşte Osmanlı zamanında Kanuni, Yavuz, Fatih. Bakın bunların hayatına. Bakın bunların iktidar olduğu zamana. Kur'an'ı tamamen hayatlarına hakim etmişler ve bütün dünyaya sadece bir emir mektubu yazıyorlar. Bunu böyle yapacaksın, bitti. İsterse başka bir kıtada olsun, fark etmiyor. Allah'ın kitabını yaşarsan Allah seni yüceltir. Yaşamazsan zayıf düşersin. İşte bugün biz çok zayıf düştük. Yavaş yavaş kuvvetlenmeye başladık, kendi silahlarımızı yapmaya falan başladık elhamdülillah. Bunun daha iyi seviyelere gelebilmesi için bu kitabı yaşamanız gerekiyor. Bu kitabı kanunlarınıza monte etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu kitabın tamamını hayatımıza, bu insanların hayatına koymanız gerekiyor. Çünkü yaratan yarattığını bilmez mi diyor Allah Teala. Bu halkı siz yaratmadınız. Ey idareciler, Allah yarattı. Şu halde bu halkın ihtiyaçlarını, kıyamete kadar ki bütün ihtiyaçlarını sizden daha iyi Allah bilir. Şu halde dinleyin Allah'ı. Dinleyin Allah'ın peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem. Olay bu. Allah'ımız diyor ki, dini yalanlayanı gördün mü? İkinci ayette, فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ İşte odur ki, yetimi itip kakan. Yetim, babası olmayan adam demektir. Koruyucusu, hamisi yok, arkasında bir kuvvet yok, sırtını dayayabildiği bir güç yok. Zayıf kalmış. Belli bir yaşa da gelmediği için onun vasilerine malları teslim ediliyor. Bu surenin başındaki ayetler ne için geliyor? İmam Razi Hazretleri diyor ki, Ebu Cehil hakkında inmiştir. Ebu Cehil'in vasisi olduğu bir yetim vardı. Yamalı, yırtık elbiselerle gezen fakir bir yetim. Babasından ona mal kaldı ama vasisi Ebu Cehil olduğu için mallarını çocuğa vermedi, yetime vermedi. Yetim Ebu Cehil'e geldi, dedi ki, babamdan kalan malları bana ver. Artık ben büyüdüm. Fakir yaşıyorum, açım ve üzerinde elbise bile yok. Artık bana ver dedi. Ebu Cehil çocuğa küfür etti ve çocuğu kovdu. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدْعُ الْيَت۪يمِ O yetimi itip kakanı gördün mü? Kur'an ayetleri ya olacak olan, ya olmuş olan ya da hemen vuku bulan hadislerin akabinde iner. Bu yüzden tefsir ilmi lazımdır. Salt meali okumasıyla Allah'ın kitabını ve olayları anlayamazsın. Allah'ın muradı nedir anlayamazsın. Salt bir meali okumasıyla. Muhakkak içine girmen gerekiyor, derine inmen gerekiyor. O yetim ne yaptı? Gözyaşları içinde yediği darbelerden sonra Efendimiz Aleyhisselam'a gitti. Ebu Cehil'in yanındaki liderlerden bir tanesi dedi ki, sen git Muhammed'e, o sana şefaatçi olsun. O seni bu işten sıyırır, kurtarır dedi. Bunu alay etmek için söyledi halbuki. Yetim Efendimiz Aleyhisselam'a gitti, durumu açıkladı. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki, ya Ebu Bekir, Allah'ın sevdiği bir iş işlemek ister misin? Ebu Bekir Sıddık dedi ki, emret ey Allah'ın Resulü, ne istersen yaparım. Şu yetimi bir giydir, bir doyur. Ben bunu Ebu Cehil'e götüreceğim. Onunla konuşacağım. Mallarını üzerine vermesi için. Önce sen bir karnını doyur, bir de giydir. Çok güzel bir elbise giydiriyor, karnını doyuruyor. Ebu Bekir Sıddık, sahabenin en hayırlısı. Efendimiz Aleyhisselam talebelerini, sahabelerini karşısına topluyor ve diyor ki, bugün kim bir yetimin başını okşadı? Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ben yaptım ey Allah'ın Resulü. Bugün kim oruçluydu? Ben oruçluydum ey Allah'ın Resulü. Bu gece kim teheccüd namazına kalktı? Ben kalktım ey Allah'ın Resulü. Bu gece kim bütün namazını cemaatle kıldı? Ben kıldım ey Allah'ın Resulü. Bu amellerin hepsi bir gün içinde varsa muhakkak sen cennetliksin. Dedi Ebu Bekir Sıddık hakkında. Bizim hakkımızda böyle bir şey söylese. Bugün kim en çok küfür etti? Ben yaptım. Bugün kim kıza baktı? Ben baktım. Ne kadar kötü amel varsa biz hep onu söyleriz. Ama hayırlı ameller dediğin zaman Resulullah Aleyhisselam'ın talebeleri ortaya çıkıyor. Ben yaptım ey Allah'ın Resulü. Neden bunu sahabenin içinde soruyor ve tasdikliyor? Diğerlerine örnek olsun diye. Bu ameller kimde varsa o kişi cennettedir. Ebu Bekir Sıddık çocuğu yediriyor, çocuğu giydiriyor, Muhammed Aleyhisselam'a geri getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam elinden tutuyor. Koştura koştura Ebu Cehil'e gidiyorlar. Diyor ki sen bu çocuğun vasisi değil misin? Mallarını çocuğa iade et. Ebu Cehil o itirazcı adam, o kibirli adam tek kelime cevap vermeden tamam diyor. Babasından kalan bu kadar mal var. Hepsini al götür. Bundan sonra çocuk sana aittir. Ne yaparsan yap. Mallarını çocuğa iade ediyor. Etrafındaki müşrikler şaşırıyor. Ya biz alay edelim diye Muhammed'i buraya getirdik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen tek kelime cevap vermedin, karşı koymadın. Aşağılaman gerekiyordu onu. Senin, sana ne ya demen lazımdı. Karşı koymadın, hemen malları çocuğa iade ettin. Ve onları gönderdin. Demek ki sen bu çocuğa aşık oldun. Ya da sen Muhammed'den korktun. Aleyhisselatü vesselam. Ebu Cehil diyor ki hayır. Ben ne çocuğa aşık oldum, ne de Muhammed'den korktum. Ben Muhammed'in yanında iki tane mızrak gördüm. Sağında ve solunda iki tane mızrak. Mızraklar havalanmış, bana doğru bakıyordu. Benim içimde şu his vardı ki, ben ona karşılık verseydim, kabul etmeseydim, sanki mızraklar bana girecekti. Allah-u Teala Ebu Cehil'i korkutmak için iki tane mızrak göstermiş. Bazen bir aslan sureti gösterdi, bazen bir ejderha sureti gösterdi. Ebu Cehil'i korkutmak için, farklı durumlarda. Burada iki tane mızrak gösterdi. Ve karşı koymadan o yetimin bütün malını Muhammed Aleyhisselam'a iade ediyor. İşte ayetin ikinci ayet bize yetimi itip kakandan yani Ebu Cehil'den bahsediyor. Üçüncü ayet. وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ O yoksulu yedirmeyi, içirmeyi özendirmez. Yoksulları yedirmez, içirmez. Onun cebinde akrep değil, kobra yılanı vardır. O kimseye bir kuruş para vermez. Her şey bana aittir, ben kazandım der. Ne zekat verir, ne sadaka verir. İçinde yetim olan sofradan daha güzel bir sofra yoktur, daha bereketli bir sofra yoktur diyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde. O sofrada bir yetim varsa, bir yoksul, bir miskin varsa o sofradan daha bereketli, Allah'ın sevdiği bir sofra yoktur. Ama bizim sofralarımızda, bizim dışımızda kimse yok. Ailemizin dışında kimseyi misafir olarak almıyoruz. Hiç kimseyi evimize davet etmiyoruz. Soframızda fakir fukara yok. Davet ettiğimiz zaman da zenginleri davet ediyoruz. Ondan bize menfaat gelir diye. Fakir fukarayı hiç davet etmiyoruz. İslam ile taban tabana zıt olaylar. Allah bu işten razı değil kardeşler. Neden insanlar vermeyi istemiyor? Çünkü mal, insanın en çok bağlı olduğu şey mal. Bazen canından bile öteye geçiyor. Halk arasında bir tabir vardır. Mal canın yongasıdır. Yonga parça demektir. Canın bir parçasıdır diye. Bazı insanlarda mal candan bile üstündür. Ölmek pahasına malını korumak için atılabiliyor. Ve bu adama malını her şeyden daha çok seven bu adama zekat ver dediğin zaman adamın sanki canını istiyorsun gibi. Ben zekat falan vermem, ben kazandım. Fakirlere Allah versin diyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah o malı sana verdi ki seni malla sınıyor. O malın zekatını fakir fukaraya vereceksin. Neden bu insanlar yetimi kollamıyorlar, fakire fukaraya yedirmiyorlar? Çünkü ahirete imanları yok. Dikkat buyurun. Bir adam İslam'a inanmasa bile, dini yalanlasa bile, İslam'a inanmasa bile kıyamete ve öldükten sonra dirilmeye inanırsa bu adam iyilik yapar. Fakire fukaraya yardımcı olur, ihtiyaç sahiplerine bir şeyler verir, günaha girmekten sakınmaya çalışır, ahlaki değerleri yozlaşmaması için eline gelen her şeyi yapar. Çünkü bu adam İslam'a inanmasa bile bozulmuş olan bir şeriata inanıyordur. Yahut da insan yapımı bir dine inanıyordur. Bütün dinlerde kıyamet vardır ve hesap vardır. Kıyamete ve hesaba, yani öldükten sonra dirilmeye inanıyorsa bu adam iyilik yapar. Müşrikler neden iyilik yapmıyor, yetime, fakire bakmıyorlar? Çünkü öldükten sonra dirilmeye ve hesaba inanmıyorlar. Dikkat edin, onlara sorarsanız gökleri ve yeri kim yarattı? Müşrikler size Allah yarattı diyecektir. Allah yarattı. Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyorlar ama hesap vereceksin o Allah'a. Ahirette huzuruna gideceksin ve yaptığın her şeyden birebir hesaba çekileceksin. Dediğin zaman hayır, hesap diye bir şey yok. Bizi bu kemiklerden mi diriltecek o Allah ya Muhammed diye alay ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam. İşte ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsa bir adam zekat vermiyorsa ahirete ve hesap gününe alakalı problemleri vardır. Ağzından ben Müslümanım dediğine bakmayın siz. İstediği kadar ben Müslümanım desin. Hesap gününe, öldükten sonra dirilmeye inanıyor musun, inanmıyor musun? Zekat veriyor mu, vermiyor mu, ona bak. Zekatını veriyorsa öldükten sonra dirilmeye inanıyor. Vermiyorsa sadece ben Müslümanım diyor ama bir deist gibi yaşıyor. Tıpkı ben Hristiyanım diyen ve hiçbir şey yapmayan adamlar gibi. Ben Yahudiyim diyen, hiçbir şey yapmayan adamlar gibi. Müslüman, adı Müslüman, kimlikte Müslüman yazıyor ama bir deist gibi. Allah beni yarattı ama hiçbir şeyime karışmıyor diyor. Böyle bir iman olur mu? Böyle bir inanış olur mu? O Allah senin her halini gören Allah değil mi? İçindeki niyetini bile bilen Allah değil mi? Valinin bir tanesinin çok güzel bir bahçesi vardı. Çiçeklerle bezenmiş, muhteşem bir bahçe. Bahçıvan ve hanımı o bahçenin düzenleme işleriyle meşgul idi. Vali haftada bir iki gün o bahçeye gelir, keyif yapardı. Valinin hanımı çok güzel bir kadındı. Fakat namuslu, ahlaklı bir kadındı. Dindar bir kadındı. Vali bahçıvana dedi ki, şu malzemeleri almaya git. Bahçeden dışarıya çık. Bahçıvanı dışarıya gönderdi. Bahçıvanın hanımına dedi ki, bütün kapıları kapat. Bütün kapıları kilitle. Kadın anladı ki valinin kötü bir niyeti var. Gitti, evin içinde bir odada bir süre durdu, sonra odadan çıktı. Dedi ki, vali bey, bütün kapıları kilitledim ama bir tane kapı açık kaldı. Ne yaptıysam o kapıyı kapatamadım. Onu da artık siz kapatıverin. Vali dedi ki, hangi kapı o? Söyle bana. Allah'ın bizi gözetlediği kapıyı kapatamadım dedi. Siz ne yapıyorsanız yapın dedi artık. İnne rabbeke lebil mirsad. Mirsad, gözetleyen demektir. Yüce bir yerden, yüksek bir yerden gözetleyen. Muhakkak ki Rabbin bir gözetleme halindedir. Ne yapıyorsan yap, ne iş üzerindeysen Allah seni o anda görüyor. Bir adım ötesi işitiyor da. Sessiz sinema değil bu. Bazı kameralar var şimdi. HD ama ses yok. Allah ise her şeyimiz gözetliyor. Meleklerine de izletiyor. İki, kaydediyor. Üç, ses kaydı da var. Hem görüntü hem ses kaydı var. Dört, daha beterini söyleyeyim. Hiçbir kamera kalbimizdeki niyetlerimizi kayıt altına alamaz. Allah sinelerimizde gizli olanı da biliyor. Niyetimizi de biliyor. Vadinin niyeti zina yapmak. İşçisinin karısıyla beraber gönül eğlendirmek. Kadının verdiği cevap okkala olunca vali diyor ki, Allah beni affetsin. Hemen orayı terk ediyor ve o mekanı satışa çıkartıyor. Allah'ın seni görüp gözettiğini biliyorsan ve bu Allah'ın yaptığın her işi mahşer günü yüzüne çarpacağını yahut da bir merhamet eseri yüzüne okşayacağını, yaptığın işe göre değişir. Biliyorsan, buna iman ettiysen o zaman buradaki işlerini iyi seç. Allah'ı razı edecek işler yap. Allah'ı kızdıracak işler yapma. Çünkü karşılaşacaksın. Bundan kaçışın yok. (Gülüyor) Devam etti Allah'ımız. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Veil olsun onlara. Veil. Türkçemizde çok az, Osmanlıca'da çok kullanılırdı. Veil sana be. Ne demek bu? Yazık sana. Yazıklar olsun sana. Allah'ımız diyor ki burada, فَوَيْلٌ ve onlara ve yazık olsun, vah olsun, eyvah olsun. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ O namaz kılanlara yazıklar olsun. Kardeşler, namaz kılmak kötü bir şey mi? Namaz kılan insanlar kötü bir şey mi yapmış olur, iyi bir şey mi yapmış olur? Muhakkak iyi bir şey yapmış olur. Allah'ımız bu kitabında 70'ten fazla yerde salahtan bahseder. Namaz kılanlardan bahseder. Salih amellerin en başına namazı koymuştur. Namaz zekattan öncedir, oruçtan öncedir, hacdan öncedir. En üstün amel. Ama Allah'ımız ayet-i kerimede diyor ki, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Veil olsun o namaz kılanlara. Farklı ayetlerde, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ Tartıda hile yapanların vay haline. Başka ayette, kaşla gözle alay edenlerin vay haline. Vay haline. Bunu Kur'an ayetlerinde birçok yerde veili kullanmıştır Allah'ımız. Burada da kullanıyor ama buradaki garip, çünkü yapılan iyi bir şey var, namaz. Allah'ımız diyor ki, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Niye yazıklar olsun ya Rabbi? Bir sonraki ayetten anlıyoruz. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar öyle kimselerdir ki, عَنْ صَلَاتِهِمْ namazları üzerine سَاهُونَ gafildirler, başıboşturlar, umursamazlar, özünden habersizdirler. Namaz kılıyor ama mahalle baskısından dolayı kılıyor. Hacca gitmiş gelmiş, yaşı 60 olmuş. Mahalle baskısı sebebiyle hacca gidiyor. Beni aşağılamasınlar diye. Zaten zenginim. Gitmezsem çok aşağılarlar. Ticaret alanım da kısıtlanır. Hacca gidiyor. Hacca gidip geldikten sonra namaz kılmak ve kıldığı namazı göstermek zorunda hissediyor. Ve namazın özünden gafil oluyor. Sahun oluyor. Sahun. Gafil. Kim için namaz kıldığından habersiz. Şu burada mı? Şu esnaf burada mı? Komşum, karşı komşum beni görecek mi acaba? Dur ön safa geçeyim. Kıldığı namazdan habersiz. Sen bu ibadeti nasıl özümsemezsin? Şeytan secde etmedi. Sen de secde etmezsen, sen de Allah'ın razı olduğu şekilde secde etmezsen, senin şeytandan ne farkı kalır? Şu halde namaza durduğumuz anda, bu en önemli ibadete yöneldiğimiz anda, Allahu Ekber dediğimiz anda kardeşler, şu ellerle dünyaya ait olan her şeyi arkamıza atacağız. Çekti, senetti, hanımın şu isteğiydi, deterjandı, bakkala gidecektim, pilav alacaktım. Yok bugün burgulu pilav istiyorum. Unut bunları. Bunların tamamını arkaya atacaksın. Allahu Ekber, o en büyüktür. Bütün ihtiyaçlarımdan, bütün isteklerimden, bütün muratlarımdan en üstündür. Çünkü her şeyi o yaratmıştır. Bunu diyeceksin ve her şeyi geriye atacaksın. Namaza öyle bir duruşta duracaksın. Ve kıldığın namazı da son namazın olarak düşüneceksin. Böyle hayal edeceksin. Bundan sonra belki bir daha namaz kılamayabilirim. Şunu hesap et. Seni yakaladılar. Kafirler, düşmanlar, savaş esnasında seni yakaladılar ve sana dediler ki, az sonra öldüreceğiz. Ne istersin? Zayıf bir adam sen dersen ki bir tane sigara, son bir sigara. Az sonra öldüreceksen bir tane sigara ver. Zayıf adamlar sigara isterler. Sağlam bir mümin sen ne diyeceksin? Bana müsaade iki rekat namaz. Buna ölüm namazı denir. Sahabenin sünnetidir bu. Az sonra öldürüleceğini biliyorsan en son yapacağın şey iki rekat namazdır. Güzel bir abdest al, hemen iki rekat namaz kıl. Namazı korktu demesinler diye çok ağır kılma. Normal bir surette kıl, kısa dualar oku. Yoksa korktu bak namazı uzatıyor falan derler. Kafirlere, münafıklara laf vermemizi istemiyor Muhammed Aleyhisselam. Son iki rekat namazını kıl, ellerini aç. Allah'tan son bir şeyler iste. Sağlam bir mümin bunu yapar. Şimdi o son iki rekat namazdaki maneviyatınızı, huşunuzu, odaklanmanızı bir düşünün Allah aşkına. Daha bir daha namaz kılamayacaksın. Artık o senin son namazın. Peşinden yapacağın istekler son isteklerin. İnsanlardan hiçbir şey isteyemiyorsun. Sadece Allah'tan bekliyorsun. Şu namazla nasıl bir huşun olur biliyor musun? İşte biz bütün namazlarımızda bunu yakalamaya çalışmak zorundayız. Elbette ki haller geçici, haller değişken. Sahabeden Hazreti Hanzala radıyallahu anh diyor ki ya Ebu Bekir, Hanzala münafık oldu. Ebu Bekir Sıddık diyor ki niye böyle söylüyorsun ya? Ey Allah Resulü'nün sadık dostu, ben Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunduğum anda o sohbet esnasında sanki cennetteyim. Başıma bir tane kuş konmuş, Allah'ın peygamberi konuşurken dikkatim tamamen ona ait. Kendimi ona ait bir hizmetkar, bir köle gibi hissediyorum. Ve onun sohbetindeyken kendimi cennette hissediyorum. O kadar huzurluyum, o kadar mutluyum. Ama sohbetten ayrılıyoruz, eve gidiyorum, iş, güç, koşturma, hanım, çocuk falan. O halimi kaybediyorum. Ben sanıyorum münafık oldum, diyor. Ebu Bekir Sıddık diyor ki ya hakikaten bu hal bende de var. Biz olsak ne deriz? Ya zaten sen problemli bir adamsın. Sohbetlere kendini veremediğin zaten belliydi. Bana hiç benzememişsin kardeşim ya. Çiğ adam. Hemen kendisini olaydan sıyırır. Çiğ adam. Bu onun sorunu. Bende böyle bir sorun yok. Bir öz eleştiri yapar mısın lütfen? Bir olayı kendine çevirir misin? Bir aynaya bakar mısın lütfen? Ama sen o Luna Park'lardaki yalancı aynalara bakmayı çok sevdiğin için yalancı aynanın karşısına bir geçiyorsun. Pazular 2 metre görünüyor böyle. Pazular. Vay be diyorsun, ne biçim acayip bir vücudum varmış ya falan. Yalancı ayna bu. Şekil değiştirtiyor sana. Boyunu normalden 30 santim yüksek gösteriyor. Yarım metre yüksek gösteriyor. Şişmanı zayıf gösteriyor. Yalancı ayna. Yalancı arkadaşlarla beraber olursan, sahtekar, menfaatçi arkadaşlarla beraber olursan sana sende olmayan güzel şeyler olduğunu söyleyip seni kandırırlar. Çünkü senden menfaati var. Seni aldatıyor. Ama samimi, sadık arkadaşlarla beraber olursan senin yanlışını yüzüne söyler. Köşeye çeker ve yüzüne söyler. Ve kendini düzeltmen için sana bir fırsat sunar. Yalancı ayna, gerçek ayna. Sahtekar dost, gerçek dost. Bu kadar önemlidir. Ebu Bekir Sıddık diyor ki ya bende de aynısı var. Dur gidelim Allah'ın peygamberine. Kimin ne sorunu olursa dur bakalım Kur'an'a çözelim demiyor. Dikkat edin. Elimizde Kur'an var. Hemen hafızları çağıralım. Bize göre bir ayet söylesin demiyor. Kime gidiyor? Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş haline. Allah'ın peygamberine. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sahabeden kim olursa olsun, kadın erkek, dine dair ne takıntısı varsa ya da maneviyata dair ne sorunu varsa bir tanesi bile Kur'an bana yeter, peygambere ihtiyacım yok dememiştir. Allah'ın peygamberine gidiyorlar. Ama bugün sahte hocalar çıkıyor. Kur'an bize yeter, peygambere lüzum yok. Hadise lüzum yok. Alime lüzum yok. Benim yazdığım meali talebelerim okusun, hayatını kurtarsın diyor. Seyyid Nur Bedevani bizim silsilemizin de büyüklerindendir. Bir Allah dostu, tasavvuf yolunda ilerlemiş bir zat. Talebelerinden bir tanesi geliyor ziyarete. Talebesine bakıyor ve diyor ki evladım, senden çok çirkin, kötü bir koku geliyor. Pis bir koku geliyor senden. Efendim diyor, bu sabah yıkandım. Elbiselerim de yenidir. Yani ben anlayamadım diyor meseleyi. Seyyid Nur diyor ki üstünde bir şey var mı? Birisinden bir şey aldın mı? Bir hediye falan bir şey aldın mı? Efendim diyor, cebimde bir tane kitapçık var. Arkadaşım bana bir kitapçık hediye etti. Ver bakayım diyor kitabı. Kitabı bir alıyor, bir bakıyor. Evladım diyor, biraz tetkik ettikten sonra kitabı, bu kitap bir bidat ehlinin yazdığı kitaptır. Sen nasıl olur birisinden zehirli bir şeyi alıp da cebine koyarsın? Cebine ateş alıp taşırsın. Bu kitap ateşten daha tehlikelidir. Ateşi koru cebine alsan, biraz yanını yakar, derini yakar, sonra da iyileşir. Bu kitapsa dinde olmayan şeyi dinin emriymiş gibi anlatır. Bidat ehlinin, yani sonradan dine sokuşturulmuş bilgilerin toplandığı kitaplar, bu adamların yazdığı kitaplar yılandan, akrepten daha tehlikelidir. Adamın dinini alır. Ahirete gidersin, kendini en sağlam Müslüman zannedersin. Kimin kitaplarını okuyayım efendim diyor. Arkadaşım bunu vermiş. Sen sadece ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyacaksın evladım. Çünkü onlar para için yazmazlar. Allah için yazarlar, hayat kurtarmak için yazarlar. Sen bunu okuyacaksın diyor. Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Hanzala da kime gidiyorlar? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyorlar. Sahtekarlar gibi gel benim kitabımı satın al diyenlere değil. Allah'ın peygamberine gidiyorlar. Diyorlar ki durum böyle. Bizim böyle bir halimiz var ya Allah Resulü. Sohbetteyken müthiş bir huşumuz var, huzurumuz var. Kendimizi cennette gibi hissediyoruz ama çıktığımız zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi eski halimize, koşturmamıza devam ediyoruz. Aynı telaşa yüklü yaşam devam ediyor. Biz münafık mıyız ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayır, siz münafık değilsiniz. Bu halin değişimi demektir. Haller değişkendir. Bazen öyle olur, bazen böyle. Siz şayet sohbetteki hali dışarıda da muhafaza edebilseydiniz, melekler sokakta sizinle müsafa edebilmek için sıraya girerlerdi. Haller değişkendir. Sakın kendinizi münafıklık konusunda kınamayınız, buyuruyor. Bu böyle bir şeydir kardeşler. Namaz esnasında kendini verebilmek için, odaklanabilmek için güncel şartların tamamından sıyrılman lazım. Sünnetler neden var? Sünnetlerin çoğunluğu farzdan öncedir. Sabahın sünneti, öğlenin ilk sünneti, ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti. Neden bunlar var? Seni farza hazırlamak için, Allah'ın peygamberi farza daha kuvvetli bir şekilde girebilmek için, daha iyi odaklanabilmek için önce bir nafile namaz kılıyor. Ondan sonra farzı yerine getiriyor. Sünnetler bizi odaklayabilmek için var. Ama Müslüman kardeşim bir an evvel olay bitsin diye sünnetleri terk ediyor. Şu anda böyle bir sürü Müslüman var. Hocam ben hiç sünnet kılmak istemiyorum. Çünkü onlar zaten ahirette bana azap olarak gelmeyecek. Peki senin peygamberin kim? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam sana bu dini öğretmeseydi sen bu dini nereden bilecektin? Şu halde o bir peygamber olmasına rağmen, geçmiş ve gelecek bütün günahları silinmiş olmasına rağmen, Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve en sevdiği insan olmasına rağmen daha fazla ibadet yapıyor. Sen hiçbir günahın silinmemiş, masum da değilsin, günah işleme potansiyelin hala var ve sen daha az ibadet yapıyorsun. Peygamber en çok ibadeti yapan, sen sıradan bir kul, en az ibadeti yapan, en asgariye giden. Neden dünya işlerinde asgariyle yetinmiyorsun, 2500 lira maaşın var yetmiyor, ek iş yapmak istiyorum diyorsun. Daha büyük işler peşinde koşturuyorsun, dünya işlerinde hiç asgariyle yetinmiyorsun. Ama iş, din işine gelince asgariyle yetiniyorsun. Neden? Lafa gelince Hazreti Ömer, icraata gelince turist Ömer. Hikayelerde boyun Hazreti Ömer'i anlatıyor ama icraata gelince turist Ömer tavırları. Halife Ömer'den bahsediyorsan Allah ondan razı olsun. Ne kadarını tatbik edebilirim? Ben ne kadar ona benzeyebilirim? Ne kadar onun ahlakını üzerime cem edebilirim? Onun adaletini hayatımda ne kadar sağlayabilirim? Bunun bir kopyasını yapacaksın. Halifemiz Ömer'in radıyallahu anh oğlu diyor ki babacığım bayram geliyor. Hazine müsteşarınla bir konuşsam. Param da yok. Alacağım maaşı, ayın sonunda alacağım maaşı 15 gün önceden alsam. Olur mu diyor. Halife Ömer diyor ki git bir konuş. Verirse olur. Bakın ben halifeyim ne demek olur mu? Benim oğlum giderse alır demiyor. Git bir konuş bakalım müsteşarla. 15 gün önceden verirsen maaşını al. Kullan diyor. Bayram ihtiyaçlarını karşılarsın. Halifemizin oğlu gidiyor hazine bakanına. Şimdiki deyimiyle. 15 gün önceden istiyorum diyor. Babam yazılı metni de verdi buraya. Onun da rızası vardır. Buyurun halifenin mührü burada. 15 gün önceden lütfen benim maaşımı verir misin diyor. Beytülmal'den. Müsteşar hazine bakanı diyor ki tamam diyor. Fakat diyor bu metin eksik diyor. Burada halifenin yazısı var. Metin eksik. Buraya bir şeyi daha eklemesi lazım diyor halifemizin. Ancak o zaman diyor verebilirim maaşı. Ne ekleyecek ki diyor buraya. 15 gün daha oğlumun yaşayacağını garanti ediyorum. Bu metni buraya eklerse diyor ben maaşını veririm. Gidiyor müsteşarın sözünü halifeye söylüyor. Bekliyor ki fırça atacak. Hazine Bakanı'na fırça atacak. Hazreti Ömer kadar adaletli bir adam mı var? Allah ondan razı olsun. Sözünü bir söylüyor Maliye Bakanı'nın sözünü. Vallahi doğru söylemiş diyor. Oğlum diyor 15 gün daha yaşayacağına garantin var mı senin? Yok babacığım diyor. O zaman diyor maaş erkenden alamazsın. Adalet. Ömer. Anlatıyor Ömer'i, anlatıyor Ömer'i. Gelince yaşamaya Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in adaletini yaşamaya gelince turist Ömer. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafildirler. Özünden uzaktırlar. Altıncı ayet. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar halka karşı riya yapıyorlar. Yuraun, riya yapıyor, gösteriş yapıyorlar. olmadıkları bir insan gibi görünüyorlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Namaz kılmak içinden gelmiyor. Ama sırf mahalle baskısı olmasın, halk beni aşağılamasın diye camiye gidiyor, en ön safta namaz kılıyor. Bu ibadeti Allah'tan başkası için yapmaya İslamiyet ne diyor? Şirk. Allah'tan başkası için ibadet yapmak şirktir. Mesela bir adam gitse bir insana dese ki benim gözümde sen çok kutsal bir adamsın. Bana göre sana secde etmek bir ibadettir. Bu adam kafir olur. Dikkat edin, günahkar olmaz, kafir olur. Çünkü Allah'tan başkası için yapılan bir secde adamı şirke götürür. Allah'tan başkası için yapılan bir ibadet de adamı gizli şirke götürüyor. Ona mürai diyor Kur'an. Riyakar. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle riya kapkaranlık bir gecede simsiyah bir taşın üzerinde siyah bir karıncanın adımlarından daha sessizdir. Riya, gösteriş. Bu kadar sessiz, bu kadar sinsi. İbadeti yaparken çok huşulu bir şekilde camiye girmişken bir adamı görüyorsun ve o adam seni görsün diye ondan iki adım öne geçiyorsun. Onun yanında ve iki adım önünde kalıyorsun. Bak hiç öyle bir niyetin yoktu. Sadece o adamdan bir menfaat, ileriye dönük bir menfaat talebin var içinde. Bu hissiyatın, niyetin içinde bir anda gelişiveriyor. Şeytan geliyor, fiti koyuyor ve ibadete sadece Allah için olması gereken, Allah'a has olması gereken ibadete eş koşuyorsun. İsmail amcaya eş koşuyorsun. 10 tane dükkanı olan İsmail amcayı eş koşuyorsun ve riyakar oluyorsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar riya yapıyorlar. İbadeti sadece benim için değil, kullar için de yapıyorlar. İmam Razi Hazretleri münafıkla mürai'yi nasıl ayırıyor? Lütfen çok iyi dinleyin. Münafık, zahiren iman etmiş görünüp içinde küfrü saklayan kimsedir. Açıktan ben Müslümanım diyor ama küfür içinde. Riyakar ise kendisini görenler dindar olduğuna inansınlar diye kalbinde olmadığı halde alabildiğine bir huşu gösteren kimsedir. Etrafındaki insanlar kendisini çok dindar sansın, çok fazla güvensinler. Dünya nimetlerinden daha fazla faydalanabilsin diye alabildiğine huşulu gösteriyor namazda. Hiç ağlama hissiyatı yok namazda ama ağlıyor taklidi yapıyor. Bir video var YouTube'da Allah için izleyin onu. Bak kamera bir caminin içinde kamera dolanıyor böyle. Caminin içinde geziyorken ihtiyar amcanın bir tanesi duvara yaslanmış, elinde tesbih var. Kamerayı bir görüyor, kendisine dönmüş. Aynen şöyle yapıyor. Bak bir anda, adamın bir anda yüzü değişiyor ve ağlıyor numarası yapıyor. Ya bu kadar sahtekarlık olmaz ya. Bak lütfen YouTube'a gelin, bu başta unuttum. Yıllar önce izlemiştim, çok komikti. Bunu izleyin. Riyanın ayaklı hali. Hacı amca. Neymiş? O video artık kayıt altına giriyor ya, bu videoyu izleyen insanların tamamı benim ne kadar ihlaslı olduğumu görsün diye. Ama olayın yarısından giriş yaptın, sırıttı. Çok fazla sırıttı ve tamamen sahtekar olduğun ortaya çıktı. Şimdi belki 100 sene o YouTube'da o video duracak ve 100 yıl boyunca bunun ne kadar mürai, riyakar bir adam olduğunu herkes izleyecek, görecek. Değdi mi şimdi insanlar için? Alabildiğine huşu gösteren kimsedir. Münafık, kimsenin olmadığı, görmediği yer ve zamanda namaz kılmayan kişidir. Sabah ve yatsı namazlarını münafıklar kılmazlar biliyorsunuz kardeşler. Kimse yoksa orada o adam namaz kılmaz. Münafıktır o. Riyakar ise en güzel namazı insanların yanında kılan kimsedir. Bakın ikisi arasındaki farka bakın. Evinde kıldığı namazlarda sünnet falan yok ve namazlar çok hızlı. Süp süp süp. Tık tık tık. Tavuğun yemlemesi gibi. Tık tık tık tık tık. Hızlı bir şekilde 2 dakikada. Secdeye, rükûya, secdeye giderken o dizler var ya vurur, yere vurur. Anlarsın bu adamın bir acelesi var. Niye kardeşim secdeye giderken dizlerini yere vuruyorsun? Demek ki çok acelen var senin. Halbuki sağ diz önce gelir, sol diz bir an sonra gelir. Ve yavaşça gidilir. Acelen yok. Nereye gidiyorsun? Sen bunun için yaratıldın. Sen namazdan sonraki maç için yaratılmadın. Namazdan sonraki yapacağın yemek için, yiyeceğin yemek için ya da eğlence için, gezmek için yaratılmadın. Senin asıl amacın bu namaz. %100'ünü buraya vermen gerekiyor. Ama tık tık tık tık. Hızlı bir şekilde bitireyim işime bakayım diyor. Riya yapıyor. Halkın arasında aynı adam camide ilk sünneti kılarken imam ikinci rekata ayağa kalkıyor ikinci rekata. Bu daha yeni ilk sünneti bitiriyor. Çünkü çok huşulu insanların içinde. O kadar huşulu ve derin tadili erkana o kadar uyarak namaz kılıyorum ki ilk rekata bile yetişemedim. Bak görüyorsunuz. Bu kadar takvalı. Bu hafta bir camiye gittik kardeşler. İmam iki rekat sabah namazında 11 sayfa okudu ya. 11 sayfa okudu. Ya Allah'tan kork hoca efendi ya. Ya bunun edebi bir sayfa ilk rekatta, bir sayfadan bir iki ayet az ikinci rekatta Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Sizden biriniz imamlık yapacağı zaman namazı hafif tutsun. Cemaatte hasta vardır, yaşlı vardır, çocuk vardır. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. İmam efendi bize 11 sayfa okudu. İki rekatta 11 sayfa okudu. Cemaatte yaşlılara falan var. Adam yanında titreyerek duruyor böyle. Titriyor. Namazı bitirdi. Bir de demez mi arkadaşlar, ben normalde az okurum fakat sizi bu kadar kalabalık gördüğüm için çok keyfe geldim, heyecana geldim. Böyle cemaati ben her zaman bulamıyorum. Sen böyle okumaya devam edersen böyle cemaati hayatta bulamazsın. İmama dedim ki, hocam dedim, bak bizi kaybettin, haberin olsun. Normalde hiç imamlar konuşurken araya girmem asla. Fakat o kadar garip bir durum oldu ki bir daha dedim bizi göremeyeceksin bu camide, haberin olsun, bizi kaybettin. İmam da çok üzüldü, çok kırıldı, fark ettim, çok üzüldü. Ama yani biraz böyle iş olur mu ya? Biraz düşün bu cemaatin halini, düşün. Nereden duydun sen 11 sayfa okusun sabah namazında? Nereden duydun bunu? Heyecana geldim o kadar kalabalığı görünce. Peşinden daha beterini söyleyeyim. Ettahiyyatı okudu. Tam Allahümme salli duasına başlayacağım, selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya madem o kadar takvalısın, o kadar çok okumayı seviyorsun, bırak da bir salli barik Rabbenaları okuyalım ya. Son oturuşta imamlarımız şimdi tahiyyattan sonra hemen selam veriyorlar. Salli bariyi bize okutmuyorlar. İnat yapmışlar. Ya bir yerden emir aldılar bunlar. İmamlar salli barik Rabbenaları okutmuyor. Ettahiyyatı diyor. Ben tam salliye giriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne oluyor arkadaşım ya? Nereye geçeceksiniz hocalar? Sizin işiniz bu ya. Ana işiniz bu. Limon mu satacaksın? Peynir mi satacaksın? Ne yapacaksın? Allah'tan kork ya. 11 sayfa yukarıda okudu. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini terk etti. Salli barikleri okutmadı. Hocam dedim Allah aşkına ya. İnşallah bir gün teke tek kalırım hocayla. Biraz konuşuruz. Neden camine bir tane adam gelmiyor? Sen böyle yapmaya devam edersen daha kimse gelmez ki. Allah-u Teala idrak versin, anlayış kabiliyeti versin. Şimdiki imamlarımız gençlerin sıkıntılarını, sorunlarını çözebilmesi için onlarla hemdem olması lazım, yakınlaşması lazım. Bu adamların zaafları neler? Bunların zaaflarına gitme. Zaaf ne? Gencin yanında fazla Kur'an okuduğun zaman sıkılıyor. Kalpleri çok zayıf. Nefislerine çok düşkünler, şımarıklar. Bir sayfa oku, Allahu Ekber der, rüküye git, abartma. Sonra bu adam bir daha camiye gelmiyor. Kim bunun sorumlusu? Sen. Soğutan, sıkan, bıkkınlık veren sen. Olgun olmanız gerekiyor. Biraz kendinizi geliştirin Allah aşkına ya. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar riya yapıyorlar. Halka gösteriş yapıyorlar. Ve son ayet. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Hayra da engel oluyorlar. Bırak kendisinin gösteriş yapmasını, bırak miskinlere yardım etmemelerini, yetimin malını vermemelerini, dini yalanlamaları, her şeyi bir tarafa. İslam'a dair hiçbir yardımda bulunmuyorlar. Halka hiçbir infakta bulunmuyorlar. Daha kötüsü diyor Allah Teala. وَيَمْنَعُونَ Mani olurlar. مَعُونَ Hayra, iyiliğe, güzelliğe yardım eden birileri olduğu zaman da onlar da mani olmaya çalışırlar. Zekat vermiyorsun, zekat verenlere aptal diyorsun. Sadaka vermiyorsun, sadaka verenlere aşağılıyorsun. Sen kazandın bunu, sen niye malını insanlara veriyorsun ya diyorsun. Bakın mani olmaya çalışıyor. Sohbete gitmiyorsun, sohbete gidenlere aptal diyorsun. Ne işiniz var orada, beyninizi yıkıyorlar. 14 asır öncenin masallarını size anlatıyorlar diyorlar. Mani olmaya çalışıyorsun. Hem kendin gitmiyorsun, hem ahlaki bir çürüyüş içindesin. Hem de aynı ahlaksızlığı yapmayan insanları aşağılıyorsun. Mani oluyorsun. Bu reva mıdır? Bu akıllıca bir iş midir? Allah'ımız müşrikleri tarif ederken böyle söylüyor. Hayra mani olurlar. Allah'ın mescitlerinde, bu da ayettir. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesine engel olmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Şurada Allah'ın mescidindeyiz. Onun ismini zikrediyoruz, onun dininden bahsediyoruz, onun peygamberinden bahsediyoruz. Buna engel olmaya çalışan bir adamdan daha zalim yok diyor dünyada. En büyük zalim budur diyor. Çünkü insanlar hayrı öğrenmek, ilimde kendilerini geliştirmek, dünya ve ahiretini kurtarmak için ilim meclislerine gelirler. Hiç kimsenin bir menfaati yoktur burada. Ve sen buna engel olmaya çalışan zalim bir adamsın. Senden daha zalim. Firavun bile, çocuk katili Firavun bile senden daha zalim olamıyor. Düşünebiliyor musun şunu? İşte Allah'ımız bu ayette münafıkları tarif ederken en önemli özelliklerinden bir tanesi de mani olurlar hayır yapmak isteyenlere, yardım yapmak isteyenlere. Namaz kılmıyor, namaza gidene mani olmaya çalışıyor. Aynı iş yerinde çalışıyorlar ve arkadaşı namaza gideceğim diyor. Kardeşim daha 25 yaşındasın ne? 25 yaşında namaz mı olur ya? Ne ayaksın sen ya? 50 kardeşim, namaza başlama yaşı 50'dir, siz bilmiyorsunuz diyorsun ve mani olmaya çalışıyorsun. Allah'tan utanmıyor musun? Allah-u Teala Hazretleri bu halkımıza izan versin. Şu anda %25 namaz kılma yüzdemiz, %24, %25. Bunu %50'ye çıkarttığımız zaman süper gücüz. Allah'ın izniyle. Bütün gayretimiz bu olacak. Ülkemizdeki namaz kılanların, 5 vakit namaz kılanların sayısını %50'ye çıkartacağız. Bunu yap süper güçsün. Tekniği Allah verir. O mühendislere Allah nasıl atom bombası yapacağının ilmini öğretirsen merak etme. Sultan Fatih, bütün gün zikir yapan, namaz kılan adamlar bunlar. Şahi toplarını ve havan toplarını, dünyada havan topunun mucidi Fatih Sultan Mehmet'tir. Kalenin surlarından üste aşırtma, havan topu atıyor. Ve şahi topu, 10 metrelik kalın duvarları delecek şahi toplarını, Sultan Fatih. Mucidi budur. Nasıl bu adamlar bütün gün zikir yapıyor, namaz kılıyor, nereden icat etmiş bunu? Allah melekleriyle yapma ilmini sana öğretir. Sen yeter ki Allah'ın dinini yaşa, hakkını ver bu dinin. Onun dinini yüceltmeye çalış, Allah sana ilmini verir. Füzelerimiz şu anda 500 kilometreye gidiyor. Sen yaşat Allah'ın dinini bu ülkede, 5000 kilometreye füze yollarsın. Kafire veren Allah, o ilmi kafire veren Allah, dini dünyaya hakim kılmak isteyene vermez mi? Ne kadar az güveniyorsun Rabbine ya. Ne kadar az güveniyorsun. Çok zayıfsın, vallahi çok zayıf bir Müslümansın. Allah-u Teala Hazretleri %50'yi görmeyi yaşıyorken şu ülkede %55 vakit namaz kılan insan görmeyi bize nasip etsin kardeşim. Amin. %50 olduğu zaman 5 vakit namaz kılan insan sayısı süper güç olursun. %75 olduğu zaman sahabe ve Osmanlı gibi 5 kıtaya hükmedersin. 3 kıtaya, 4 kıtaya hükmedersin. %75. Bütün amacın gayen o 5 vakit namaz olsun. Bunu sağla. Yalansa gel bana. Müsabaka, tekvando müsabakası yaparız. Yalansa gel. Kazanma ihtimalin daha çok yüksek. Ben tekvando uzmanıyım çünkü. Ama gel bana. %50, %75 hedefler budur. Ne uğraşıyoruz biz? Bu ülkenin %50'sinin ve %75'inin 5 vakit namaz kılması için uğraşıyoruz. Ki Allah'ın yardımı akın akın üstümüze gelsin. Mevla Teala Hazretleri bizlere bunu nasip etsin. Amin. Amin, muin. Vaktim varsa bir iki tane okumak isterim. Tamam kardeşim, peki. Bir iki hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Hocam, ben bir yıldır sohbetlerinizi izliyorum ve çok bilgileniyorum sayenizde. Sizi çevreme de öneriyorum. Sizden önce mealci hocaları izliyordum ama namaz kılmıyordum, zikir çekemiyordum. Mealcileri ya da Vehhabileri, reformistleri izleyenlerin ortak özelliği nedir? İbadetten uzak duruyorlar, uzaklaşıyorlar. Zikirden uzaklaşıyorlar, sünnetlerden, nafile kılmaktan ve en sonunda farz namazları kılmaktan da uzaklaşıyorlar. Kim mealci hocaları izlerse deistliğe gidiyor. Ülkemizdeki deist sayısı arttı, yüzdesi arttı. Sebebi ne? Mealcilerin bütün televizyon kanallarında ortaya çıkarılması, ehli sünnet hocaların sesinin kısılması. Batılın sesi, azınlığın sesi bizden daha fazla çıkıyor. Halk da mealcileri görünce ne oluyor? Onu yapma gerek yok, bunu yapma gerek yok. Peygamber yaptı ama senin yapmana lüzum yok. Sünnetler gidiyor, zikirler gidiyor, nafiller gidiyor, farzlar gidiyor. Ve şu anda ben sadece Kur'an'a inanıyorum, Allah'a inanıyorum, peygambermiş, ahiretmiş falan hiçbir şeye inanmıyorum diyen bir sürü sapık gençlik türedi. Kendi hocalarının deyimiyle Kabe'yi tavaf etmek şirktir diyen ahmaklar türedi. Kabe'yi Allah'ın beytini tavaf edin diyor Kur'an'da. Kur'an bana yeter diyen ahmak, Kabe'yi tavaf etmek şirktir, bu insanlar niye şirke gidiyor diyor. Oğlum sen demiyor musun Kur'an bize yeter? Ayet. Allah'ın beyti olan Kabe'yi tavaf edin. Hem Kur'an bana yeter diyor, hem de Kur'an'ı inkar ediyor. Ahmak. Akla evvel daha kibar konuşayım. Akla evvel. Evvel akıl. Böyle adamlar türedi. Bakın, özelliğe bakın. Mealci hocaları devamlı seyrediyorum. Ortak özellik. Namaz kılamıyorum, zikir çekemiyorum. Ya sen bidat ehlini seyredersen nasıl namaz kılacaksın, nasıl zikir çekeceksin? Müslüman kaldığına şükret. Çok şükür O hocalardan kurtuldum ve sizi buldum. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak ilminizi arttırsın. Kardeşim amin, amin. Allah Teala senin de ilmini arttırsın. Ayaklarını 100 yıllık, 200 yıllık reforma uğramış yeni dinlerden değil, İslamiyet'ten uzaklaştırmasın. Amin. Allah ayaklarını 14 asırlık İslam'dan kayırmasın kardeşim. Amin. Amin. Başka bir kardeşim şöyle diyor. Hocam, ben de Risale sohbetleri dinler ve Risale okurum. Risale biliyorsunuz Ehl-i Sünnet cemaatlerden Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri. Risale-i Nur kitapları okuyorlar devamlı. Ben de diyor bu Risale kitaplarını okuyorum. Allah Bediüzzaman Hazretlerinden razı olsun. Amin. Her şeye imani pencereden nasıl bakacağımı öğretti. Bir tane kitabını okudum. Sözler diye bir kitabını okumuştum İmam Hatip'e giderken. Hakikaten de çok üslubu Mevlana Celaleddin'e çok benziyor. Benzetmeleri harika. Verdiği örneklemeler çok güzel. Çok etkilenmiştim kitabından. İmani, özellikle iman kurtarmak için olayları özetlemiş Said Nursi Hazretleri. Olaylara diyor, imani pencereden nasıl bakacağımı öğretti. Fakat sizi de dinlemek bana çok iyi geliyor. Çünkü belki de siz olmasaydınız, adlarını bilemeyeceğim birçok Allah dostunu da sizin vesilenize tanıdım. Said Nursi Hazretleri'nin kitabını okuyan nur talebelerine, benim en çok tavsiye ettiğim şey ne? Tek bir alime bağlı kalmak. Bunların problemi şu. Tek alime bağlıyız, başka bir alim yok gibi davranıyorlar. Bu dine hizmet etmiş milyonlarca alim var. Yüz binlercesinin kitapları elimizde. Milyonlarca alim var. Siz tek bir alime bağlı kalırsanız, tek bir bal yiyerek hayatınızı idame ettirirsiniz. Ama İskender'i var, künefesi var, Adana'sı var, bulguru var, ayranı var, şuyu var. Binlerce nimet, binlerce alim demek, binlerce tat demektir. Said Nursi'den daha alim, daha üstün, hem manevi olarak hem ilmi olarak daha üstün binlerce alim var. Bir Razi, bir İmam Rabbani, bir İmam Gazali. Bunları nasıl okumazsın? Bunlara nasıl bakmazsın? Yok bize sadece o yeter dersen, ben tek hayatım boyunca tek yemekle idare ederim demiş olursun. Bu da akıllı bir adamın yapacağı bir iş değildir. Risale-i Nur kitaplarını okuyan kardeşlerim bütün alimleri de okumaya devam edecekler. Evet bu benim hocamdır, mürşidimdir, üstadımdır ama ben bunu da okurum, şu alimi de okurum, bu alimi de okurum. Ölçü ne? Ehl-i sünnet akidesinde ise bütün alimlerin kitapları okunur. Taassup ehli olmayacaksınız. Süleyman Efendi grubundan aynı şey var. Süleyman Hilmi Tunahan bizim şeyhimizdir. Onun kitabından başka hiçbir kitap okumayız. Başka hiçbir alime ihtiyaç yoktur diyorlar. Bu taassuptur, fanatizmdir. Ehl-i sünnet olan bütün alimlere hürmet edin ve eserlerinden fayda sağlamaya çalışın. Farklı tatlarım. Sohbetlerinizde bahsettiğini, adlarını bilemeyeceğim birçok Allah dostunu sizin vesilenizle tanıdım. Bizim sohbetlerde hep farklı farklı Allah dostlarından ve alimlerden nakiller yaparız. Ki ümmetin yetiştirdiği bütün değerleri buradaki bütün insanlar ve kayıtları izleyen bütün insanlar görsünler diye. Sohbetlerinizde bahsettikleriniz aklımda kalıyor. Sonra konusu geçince arkadaşlarıma sizden öğrendiklerimi anlatıyorum. Bakın dikkat edin. Sohbetleri izlerken o anda dersiniz ki ya bu kadar adam bir saat konuştu, bir sürü şey anlattı. Ben hepsini unuttum dersiniz. Hayır, o burada. Arka tarafta, hafızaya yerleşti o. Şimdi sen arkadaşlarının yanına falan çıktığın zaman ya da ailenle bir konu konuştuğun zaman dine dair o konu geldiği anda sohbette dinlediğin o bilgiyi Allah'ın meleği gelir, tak arkadan ön tarafa getirir. Bak bunu sen bunu duymuştun der, hatırlarsın. Aa hafızam da bayağı bir kuvvetlenmiş falan dersin. Bir kendine gururlanırsın orada. O senden değil o. Senden değil. Sohbet meclisinde bulunduğun için Allah sana yardım ediyor. Bak ben sana bunu işittirdim. Çünkü sen hayırlı bir mekana gittin. Ben sana bunu orada işittirdim. Şimdi sana o bilgiyi getirip kütüphaneden arka taraftan tozlu raflardan çıkartıyorum. Senin önüne getiriyorum kulum der Allah Teala. Bir melek vasıtasıyla o bilgiyi senin önüne getirir. İlham verir. Hatırlatır. Aa hakikaten ya ben bunu 2 sene önce YouTube'da hocanın vaazını dinlerken dinlemiştim ya. Evet o bilgi geldi şimdi. Alimlik taslama zamanı. Dersin bilgi alimlik taslama zamanı bir espriydi kardeşler. Parantez ünlem. Alimlik taslamak diye bir şey yok. O bilgiyi ortaya koyarsın. Ve ihtiyacı olan herkes de senden öğrenmiş olur. Sen vesile olmuş olursun. Konusu geçince arkadaşlarıma sizden öğrendiklerimi anlatıyorum. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok bilgiyi nasıl öğrendin diye şaşırıyorlar. Kardeşim, oyun videosu izlemezsen, çıplak kızları izlemezsen, bizi izlersen hem eğlenirsin hem öğrenirsin. Bizden ilim öğrenmek PES oynamak kadar kolay ve zevklidir. PES oynamayı herkes bilir. 10 yaşında çocuk bile oynar. O kadar zevkli bir oyun, o kadar keyifli bir oyun. İlim öğreniyorsun ve haz alırsın. Bu kadar kolay. Hafızana yerleştirirsin ve Allah tam ihtiyacın olduğu anda onu senin önüne koyar. Merak etme. Arkadaşlarım çok şaşırıyor hocam. Allah sizden razı olsun ve yanınızda yardımcı bulunan tüm arkadaşlarınızdan ve talebelerinizden de razı olsun. Kardeşler, amin. Hadi bakalım, hadi. Yine iyisiniz, hadi. Allah sizden razı olsun. Mevla Teala şu yaptığımız hizmetleri kıyamete kadar götürebilmeyi, böyle talebeler yetiştirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bak, üstadlarımız, büyüklerimiz Muhammed Aleyhisselam'dan aşağı doğru silsile hep talebeler yetiştirmişler. Ve bu din buraya kadar gelmiş. Biz de onlar gibi ileri görüşlü olursak ve bizden sonra, ölümümüzden sonra bu hizmetleri devam ettirebilecek insanlar yetiştirebilirsek, kabrimizde yatıyorken bile bonus paralar hesabımıza yatmaya devam eder. İnşallah. Dın dın dın her gün. İsmail namaza başladı. Senin bir sohbetini seyretti. Dın. Kameraman Semih kardeşe dınk oldu bu. Semih kardeş. Mehmet amca bir yazını gördü. Tak. Ömer kardeş yazıyı ortaya çıkartan kişi. Kabrinde yatıyor. Hizmet kapanalı 100 sene olmuş. Kabrinde yatıyor. Ama sosyal medya, internet aleminde hala o bilgiler mevcut. İyi, hayırlı bilgiler ve yayınlar mevcut olduğu sürece kimin ne kadar, karınca kadar hizmeti varsa hepsine dınk yapmaya devam eder. Ahiret para birimi sevaptır. Bunu biriktirmeye çalışın. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.